بزم ہدایت پیلا کھو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا کھو سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باکا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باکا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا کھو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پیلا کھو سلام، غوثِ اعظم امام متقا والنقا، جلوائے شان قدرت پیلا کھو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارضا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، پھر بلا لو مدینے میں آتار کو، پھر بلا لو مدینے میں آتار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، صالح آئندہ شاہ حرم تم، کرنا تار پر یہ کرم تم، تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، دعا دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا، سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا، دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا، سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا، جلد ہی وقت ہجر آ گیا ہے، جلد ہی وقت ہجر آ گیا ہے، تڑپا کے رمضان چلا ہے، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کسے غم کا پسانا کہوں گا، جدائی کا کیسے سہوں گا، کس غم کا فسانا کہوں گا، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، آہ تڑپا کے رمضان چلا ہے، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم أجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، یا اللہ تیرے کروڑہ کروڑ احسان کہ تو نے ماہ رمضان سے نوازا، مگر ہم حسب سابق غفلت میں پڑے رہ گئے، غفلت میں سارا رمضان گزار دیا، اب ماہ رمضان ہم سے چلا گیا، یا اللہ آج لیلۃ الجائزہ تو نے نصیب کی، اس کی قدردانی نصیب کر دے، اسی رات کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے، ماہ رمضان کا صدقہ بے حساب بخش دے، ہمارے معتکفین کے اعتکاف قبول کر لے، ان کی عبادتیں قبول کر لے، الہ العالمین ان کی کوتاہیاں ہم سب کی کوتاہیاں معاف کر دے، الہ العالمین ہماری زندگی بس تیری مرضی کے مطابق گزرے، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق گزرے، اے کاش کہ ہم سب تیرے پسندیدہ بندے بن جائیں، کاش تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ہم کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ عشاء کی جماعت 9:20 پر ہی ہوگی اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. انشاءاللہ عشاء کی جماعت 9:30 ادا کی جائے گی. عشاء کی جماعت 9:30 ادا کی جائے گی. عشاء کی جماعت آج 9:30 ادا کی جائے گی انشاءاللہ. ایسا العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی آپ تمام پر رحمت ہو. اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا میٹھا پیارا سونا منفرد و مقدس مہمان ماہ رمضان بالآخر ہم سے رخصت ہو گیا. افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع, رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع. مدت سے تھے ہم منتظر, شکر خدا آیا تو پھر, پر حیف جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع. دوزخ کے اندر بالیقین تھا قید شیطان لعین, دوزخ کے اندر بالیقین تھا قید شیطان لعین. مومن عذابوں سے بچا ماہ مبارک الوداع. آسیے روزہ دار پر پہنچے گی جب نارے سقر, بن کر سپر لے گا بچا ماہ مبارک الوداع. علمی نکی کچھ بندگی از بس کے ہے شرمندگی, علمی نکی کچھ بندگی از بس کے ہے شرمندگی. وا حسرتا وا حسرتا ماہ مبارک الوداع. اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس ماہ مقدس کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. ہم ایسا تو کچھ نہ کر سکے کہ جس سے ہم واقعی رمضان کو راضی کرتے, مگر ہم اپنے رب عز و جل کی رحمت سے قوی امید رکھتے ہیں اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جناب پاک سے قوی امید رکھتے ہیں اور اللہ رسول کے اس میٹھے پیارے سہنے مہمان سے رمضان سے قوی امید رکھتے ہیں. کہ وہ ہماری اپنے رب کریم جل مجدہ کی بارگاہ میں سفارش ضرور کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل ماہ رمضان کے صدقے ہماری ٹوٹی پھوٹی ناقص دعاؤں کو، التجاؤں کو، مناجات کو، تراویح کو، سحری کو، افطار کو، روزوں کو، اور جو کچھ صدقہ و خیرات کیا، زکات و مدنی عطیات کی ترکیب بنی، مولا ہماری ان ٹوٹی پھوٹی صحیح کو اپنی بارگاہ میں اپنے شایان شان ضرور قبول فرمائے گا. آمین آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، رمضان کریم تو رخصت ہوا اور اب لیلۃ الجائزہ تشریف لے آئی. لیلۃ الجائزہ یہ بڑی بابرکت رات ہے، بڑی اہم رات ہے، بڑی حساس رات ہے. اس رات کو بھی ہرگز ہرگز ہرگز فضول ضائع نہ کیجیے گا، بلکہ انشاءاللہ عز و جل عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی ہی دیر میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے چاہا تو مدنی چینل کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس رات کو بھی کس قدر اہتمام کے ساتھ منانے کی سعی دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول میں کی جاتی ہے کہ براہ راست انشاءاللہ عز و جل ہم حضور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ کا مدنی مذاکرہ دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرہ کے بعد وقت مناسب پر کوئی ترکیب بنی تو انشاءاللہ عز و جل دیگر سلسلے بھی، اپنی اہمیت کے حامل سلسلے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور پھر کل عید کا دن ہے تو عید کے دن انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جو نماز جمعہ ہوگی وہ 6:15 کے قریب ہوگی. تو جو اسلامی بھائی باب المدینہ کراچی میں ہیں ان کی خدمت پہ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ضرور ترکیب بنائیں اور 6:00 جو نماز عید کا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 6:15 نماز عید ہوگی. جزاک اللہ. نماز عید انشاءاللہ صبح 6:15 ادا کی جائے گی. نماز عید انشاءاللہ عز و جل صبح 6:15 عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ادا کی جائے گی. تو جو مدنی مرکز کے قریب قریب بسنے والے اسلامی بھائی ہیں، بلکہ باب المدینہ والے اسلامی بھائی ہیں، وہ یہیں پر تشریف فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل کل کے دن بھی آپ اسلامی بھائی اپنا بھرپور وقت مدنی چینل کے ساتھ گزاریے گا. اور مدنی چینل الحمدللہ رب العالمین اس عید کے پر مسرت موقع پر آپ کے لیے کیا کیا لے کر آ رہا ہے، آئیے انشاءاللہ عز و جل اس کی کچھ تشہیری مدنی گلدستوں کی طرف چلتے ہیں کہ انشاءاللہ عید کے دن مدنی چینل آپ کے لیے کیا کیا لا رہا ہے. پہلا مدنی گلدستہ انشاءاللہ عز و جل جو ہم دیکھیں گے وہ عید کے دن ایک سلسلہ ہو رہا ہے انشاءاللہ عز و جل، انمول ہیرے، انمول ہیرے. آئیے چلتے ہیں اس کے گلدستے کی طرف، دیکھیے انمول ہیروں کا مدنی گلدستہ. مرحبا یا یوم عید، مرحبا یا یوم عید. آج خصوصی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ عید کے کچھ مناظر شیئر کر رہے ہیں. میں نے بھی سیکھا ہے، آپ بھی اشارہ پہلے الٹی طرف، پھر سیدھی طرف، اور پھر یوں. ان کو جما کے دکھاؤ نا بھائی. نبی کا جنا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو رسول اللہ. جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، ان کو مدینے والے کی یاد میں جمع دیا. میں اپنے خصوصی اسلام سے سوال کرنے جا رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا ان کی معلومات کا. بلائنڈ بھی ہیں اور ڈیف بھی ہیں. بلائنڈ اور ڈیف سے برا، دیکھ تو دیکھ نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے. اللہ. اور پھر بھی بتائیں گے، سوال کریں کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ سوچ رہے ہیں. سوچنے دیں، سوچ. 7 فرائض ہیں. کہ سن نہیں سکتے جن کو یہ میرا اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ اب ان کو ان کا ہاتھ پکڑ کے، یا یہ بھائی ہمارے ایسے جنہوں نے سر پہ امامہ سجایا، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے، اب یہ ساری بات انہیں سمجھا رہے ہیں، ابھی نہ پڑھنے لگیں گے. جی اللہ. یہ بریل لینگویج ہوتی ہے ان کی، بریل لینگویج کے لگ. یہ ڈوٹس ہوتے ہیں، یعنی یہ اس کو محسوس کرتے ہیں، محسوس کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے. تلاوت تو نہیں کر سکتے نا، بول نہیں سکتے تو. اچھا، رکو کی زیارت کرتے ہیں جی، قرآن کھول کے جی. الحمدللہ. آئے آئے. خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں کاش پڑھنا آئے. اللہ کرن ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں جہاں میں اے دعوت اسلام. یہ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو کس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ اب یہ اتنے خوش ہو رہے ہیں, ان کو دعوت اسلامی سکھا رہی ہے, انہیں پڑھا رہی ہے, یہ علم حاصل کر رہے ہیں, ان کے ماں باپ دعائیں دے رہے ہیں. مدنی چینل کے ساتھ عید گزار کر کیسا لگ رہا ہے؟ الحمدللہ بہت خوش ہوں. اللہ اللہ اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے, سلامت رکھے. مرحبا یا یوم عید, مرحبا یا منسعید, مرحبا یا یوم عید, مرحبا یا منسعید. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمایا کس قدر منفرد سلسلہ ہے, اور ایک یہی نہیں, انشاءاللہ عزوجل عید کے پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن آپ بہت مختلف سلسلے دیکھیں گے. حضور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بزرگ اسلامی بھائیوں کی آپ کی خدمت میں حاضری اور عید مبارک کے مناظر آپ دیکھیں گے. مدنی منوں کی حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری اور ان کی عید کے مناظر آپ دیکھیں گے. نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بڑے منفرد دلچسپ سلسلے ہوں گے انشاءاللہ. نگران پاک کابینہ حاجی شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ کو, اراکین شورا کو انشاءاللہ, وہ اراکین شورا جو باب المدینہ میں ہیں ان کو تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عزوجل. عید کے پہلے دن عصر کی نماز کے بعد سلسلہ مسکراہٹے میں انشاءاللہ عزوجل رکن شورا حاجی یافور اتاری, رکن شورا حاجی وقار اتاری, رکن شورا حاجی اظہر اتاری کو بھی انشاءاللہ عزوجل آپ ملاحظہ فرمائیں گے, اور دیگر عاشقان رسول کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل ہم بہت سارے منفرد سلسلے انشاءاللہ عزوجل ان دنوں میں لے کر آ رہے ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں انشاءاللہ مدنی خبروں کی طرف, چل کے دیکھتے ہیں مدنی خبروں میں ہمارے لیے کیا مدنی خبریں ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم.